Kapiling parang panaginip, panalangin ko ay sana'y huwag nang magising. Tunay na pag-ibig, damang-dama sa labi, ang halik na matamis at lagi na sanang tumating.